Spokojnie. Spokojnie, jeśli masz dla kogo żyć. Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być. Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz to wszystko, czego potrzebujesz. Spokojnie, jeśli masz dla kogo żyć. Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być. Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz to wszystko, czego potrzebujesz. Centrum miasta, południe, nerwowy korek. Coraz trudniej dojechać na miejsce w porę. Ktoś trąbi, bo pewnie jest spóźniony. Bierze telefon, pewnie dzwoni do żony. Halo kochanie, jak dobrze, że jesteś. Znowu korek, teraz stoję na mieście i czekam, aż światła zmienią kolor. A narzekam, bo korek to miejski horror. Mam dosyć upał, temperatura wzrasta. Chcę uciec stąd jak najdalej od miasta. Gdzieś daleko, gdzieś poza przestrzeń. W nowy wymiar, w nowe miejsce. Gdzie problemy łatwiejsze się staną, a wspólne plany ruszą pełną parą. Widzę, to płynie z serca. Ty mi dajesz siłę, która to nakręca. Spokojnie, jeśli masz dla kogo żyć. Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być. Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz to wszystko, czego potrzebujesz. Spokojnie, jeśli masz dla kogo żyć. Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być. Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz to wszystko, czego potrzebujesz. Spokojnie, przecież to nie jest problem. Spada napięcie, spróbuj poczuć się dobrze. Słowa koją i goją rany. Warto żyć, warto kochać i mieć plany. Ludzie szukają samych siebie w kółko. No bo nie jest trudno gdzieś zagubić jutro. Życie pędzi, kręci się ziemia. Wszechświat na nas czeka, trzeba się zmieniać. Wolny wieczór, dwie osoby razem. I tak co wieczór, coraz bliżej marzeń. Na to się czeka i to jest piękne. Mamy spokój, słowa wypowiadamy szeptem. To mamy w sercach i to nas trzyma. To nam daje siłę, która reperuje bilans. Jeśli masz kogoś, dla kogo warto żyć. Spokojnie. Spokojnie. Na zawsze być. Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz to wszystko, czego potrzebujesz. Spokojnie, jeśli masz dla kogo żyć. Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być. Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz to wszystko, czego potrzebujesz. Spokojnie, jeśli masz dla kogo żyć. Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być. Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz to wszystko, czego potrzebujesz. Spokojnie, jeśli masz dla kogo żyć. Spokojnie, jeśli chcesz na zawsze być. Spokojnie, jeśli kochasz, jeśli czujesz to wszystko, czego potrzebujesz. To wszystko, czego potrzebujesz.